राम या प्रवचन परम शब्द स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 30 दिसंबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता मंत्र स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम प्रकृति और पुरुष दो चीज है। प्रकृति हम पुरुष हम से विद्यनादि भाव है, दोनों अनादि है। दोनों को अनादि कहा, परंतु अनादि अनंत है, अनादि शांत है, ये बात यहाँ नहीं खोली। परंतु ये बात है कि प्रकृति पुरुष है, पुरुष नित्य है और प्रकृति है, उसमें ना नित्य कहा ना अनित्य कहा, ये वर्णन नहीं आया। दोनों अनादि है, अनादि आने में तो कोई बात नहीं है, परंतु पुरुष अनादि अनंत है, अनादि अनादि प्रकृति अनादि है, शांत है, अनादि है अनंत है, ये नहीं कहा। आप लोग सब ढूंढो तो पता लग जाएगा, ये सोचने की बात है। अनादि दोनों कहा, अनादि आनंद कहते थे, अनादि शांत कहते थे, दो अनादि कहा है, अनंत और शांत नहीं कहा। तो अनादि है, उसे अपना संबंध कैसे छूटे, इसीलिए दिन बात बताई है। मेरा कुछ नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए और मैं कुछ नहीं है, ये तीन बात बताई है। तो मेरा कुछ नहीं है ये बात समझने खास है। पहले जिज्ञासुओं को इस बात को ढूंढना है, मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ जो अपने महात्मा है, बाप है, भाई है, संबंधी है, मित्र है, जाति के हैं, वर्ण के हैं, ये यहाँ बनाए हैं, साथ में नहीं आए। हमारे चीज जो हमारे साथ होती तो साथ में क्या लाए हैं और क्या ले जाएंगे, इन दो बातों पर ख्याल करो। विशेष क्या लाए हैं, क्या ले जाएंगे, तो लाए कुछ नहीं और ले जाएंगे कुछ नहीं, ये अनुभव होना चाहिए, केवल सीखनी नहीं है, ये अनुभव होना चाहिए। तो हमारे साथ कोई शरीर रहा नहीं और रहेगा नहीं, रह सकता नहीं। 84 लाख योनि ये बताई, तो कोई भी शरीर साथ में कैसे रहेगा, सब छूटने वाले हैं, तो मानव शरीर भी साथ में रहेगा नहीं। मानव शरीर है तो फिर पशु पक्षी कैसे बनेगा, पशु पक्षी बन जाएगा तो मानव साथ रहेगा, तो शरीर कोई साथ में रहता नहीं, तो सत्व रहना गुण है, परमात्मा है। किसी जोड़ी में जाओ, परमात्मा सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टा, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टा, सबके हृदय में हो। ईश्वर है सर्वभूतानां हृदय स्थिति, ईश्वर संपूर्ण हृदय में है, तो परमात्मा ही हमारे साथ आए और हमारे साथ परमात्मा ही रहेंगे। यहाँ से मरेगा तो साथ पहुंच जाएगा परमात्मा, और यहाँ आए तो कौन रहे, परमात्मा रहे, हमारी दृष्टि उधर नहीं रही, ये बात है, हमारी जानकारी में नहीं भगवान है, परंतु सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टा, ईश्वर सर्वभूत थी तो सब प्राणियों के हृदय में रहते हैं भगवान। पशु पक्षियों के नहीं, वृक्षों के भी स्थावर जंगम हो, स्थावर हो जंगम हो, सबके हृदय में परमात्मा रहते हैं। तो हमारे साथी परमात्मा है और कोई हमारा साथी नहीं है। तो हमारा कोई नहीं है और हमें चाहिए भी नहीं है। शरीर चाहे शरीर को क्या करोगे, शरीर तो मानव शरीर मिले ही है। ऐसे काम करना चाहिए वो काम करना चाहिए, पर शरीर साधन तो रहेगा नहीं। पर इसमें काम करना है वो करना है, परमात्मा की प्राप्ति करना है। परमात्मा की प्राप्ति लिए ही मानव शरीर मिला है। इस वास्ते कई संतों ने ये बात कही है कि मानव शरीर है इसका क्या करना चाहिए। ये शरीर है, ये शरीर नहीं है, ये साधक है। मनुष्य मात्र साधक है, क्यों मानव शरीर मिलता ही मुक्ति के लिए है। यही तनु कर फल विषय है भाई, ये शरीर विषय नहीं है। तो विषय नहीं है तो संग्रह है क्या? जब शब्द शुभ रूप गंध ये तनु भाई तो संग्रह हाथ में ना संग्रह रहेगा ना विशेष हाथ में रहेंगे। तो साथ में रहना कोई नहीं है, साथ में रहना ईश्वर एक भगवान है, एक परमात्मा है। वे साथ में रहे सर्वेश सब कहते में ईश्वर रहते हैं, सब कहते में। अरे ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर का अंश है, ईश्वर का अंश है, ईश्वर साथ में रहता है। किसी में जाओ जड़ चेतन सावर जगह किसी भी जाओ, ईश्वर साथ में रहते हैं। तो और कोई भी हमारे साथ में रहेगा नहीं, इस बात का खूब निर्णय करो। ये केवल सीखने की बात नहीं है, केवल सीखने की नहीं है, ये बीच में अनुभव करो कि हमारे साथ में कौन रहेगा। तो ये अनुभव करने के लिए हमारे साथ कौन आया और कौन जाएगा, ये अनुभव करो। तो हमारे साथ में कोई आया नहीं, कोई जाएगा नहीं। माँ बाप भाई भौजाई भतीजे और स्त्री पुत्र, ये खास है, मनुष्य खास है। अपने साथ क्या है, भाई है, माँ है, बाप है, भाई है, भतीजे है और स्त्री है, पुत्र पुत्री आदि है। ये खास कुटुंबी है, चाचा ताऊ आदि से दूर है, खास नजदीक रहने वाली है। तो इनमें से कोई भी साथ है क्या? क्या माँ साथ आए, बाप साथ आया, क्या भाई साथ आया, भतीजे साथ आए, स्त्री साथ आई, पुत्र साथ आया? ये खास अपने कुटुंबी, खास कुटुंबी सुन लो, फिर सुन लो। माँ बाप भाई भतीजे भौजाई और स्त्री पुत्र, ये अपने खास खास कुटुंब है। चाचा ताऊ आदि फिर दूर पड़ते हैं और दादा दादी और दूर पड़ते हैं, पर खास नदी है। तो माँ साथ में आई नहीं, बाप साथ में आया नहीं, लुगाई साथ में आया नहीं, बच्चे साथ में आया नहीं, भाई साथ में आया नहीं, बुधाई साथ में आया नहीं, भतीजे साथ में आया नहीं और ये साथ में जाएंगे भी नहीं। तो कौन जाएगा? ईश्वर जाएगा। ये बात केवल सुनने की नहीं है, ये सुन करके हृदय में एकांत बैठकर विचार करो, क्या माँ साथ में रहेगी, क्या बाप साथ में रहेगा, क्या भाई साथ में रहेंगे, क्या भौजाई साथ में रहेगी, क्या भतीजे साथ में रहेंगे, क्या स्त्री साथ में रहेगी। शास्त्र में ये बात आती है, पतिव्रता होती है वो शास्त्र होती है। जैसे पंड पे हुए ना गीत गोविंद जिसका जयदेव जी मनाते हैं, जो जयदेव जी महाराज की बात आती है तो जयदेव जी महाराज और रानी थी साथ में, जयदेव जी महाराज राजा के पास में थे और स्त्री रानी के पास में थी, तो एक सती होने के लिए जा रही थी। तो रानी ने कहा कि सती होने जा रही है, ये सती तो क्या है। जयदेव सिंह ने कहा तुझे मानने लग गई बात, तो कहीं परीक्षा करेंगे। तो एक दिन राजी गए शिकार में, जयदेव शांत चले गए, तो आदमी सुधा दिया तुम मार कहो, जयदेव जी को सिंह ने मार दिया। ये बात है झूठी है थी। और आकर उसे नमाज में कही कि जयदेव जी तो मारे गए, सिंह खा गए उसको, तो महाराज मार दिया। जयदेव जी स्त्री के प्राण निकल गए, अब घबराई रानी यहाँ पर जाए क्या कहेंगे, जयदेव जी क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, बहुत घबराई तो मर गए। तो दिन खरी परीक्षा तो वही शिखा से आएंगे बैगे जल्दी आए वाले थे, आगे जा बात गई तो मैं वो को ये बात कही, मैं तो ऐसे परीक्षा करी सभी तो नहीं है, अब सती बढ़ने वाले जा रही है तो सती क्या है कर नहीं होगा। वैसे वही चल रही चिंता मत करो, आप चिंता मत करो। क्यों तो वह कही है ना, तो जान जाएंगे मरने के बाद में तो वहां मैं जाऊंगा साथ में, वो मिलेंगे नहीं तो आ जाएगी खुशी। सब योग दृश्य शक्ति मर गई, तो जान जाएगी वहां टूटेगी, पति मिलेगी नहीं, तो नहीं पति मिलेगा तो पीछे आ जाएगी। कीर्तन करो भगवान नाम का कीर्तन करो, तो सब कीर्तन बोलेंगे भगवान कीर्तन में, सब कीर्तन किया तो जी गई। तो पूछा जी गई कैसे, तो वो बने ही नहीं मिले कैसे, वो जीते बैठे जाए मिले तो सब ने कभी क्यों भगवान से बचना इस बात है ना, तो मेरे आप हो और आपका मैं हूँ, मेरा आप इस वे कोई नहीं है, मैं किसी को अपना मानूंगा नहीं। आप में चार बातें गई थी, भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ, तो मैं भगवान के सिवाय और कुछ नहीं हूँ, और मेरे भगवान के सिवाय कोई नहीं है। इन चार बातों को पक्के बनाओ कि मेरे भगवान है, मैं भगवान का हूँ और भगवान के सिवाय मेरा कोई नहीं है, फिर भगवान मेरे हैं, भगवान सिवाय मेरे कोई नहीं, मैं और किसी का नहीं हूँ। ये चार बात है, ये पक्की हो जाएगी और कोई साथ में रहे नहीं, साथ कोई जाएगा नहीं, कोई साथ में रहेगा नहीं, तो भगवान मेरे साथ में रहेंगे, सिवाय भगवान कोई मेरे साथ में रहेगा नहीं। ये बहुत सार बात है, इस बात को मामूली मत समझो, ये व्याख्यान मत समझो, ये सार बात है। तो भगवान मेरे हैं क्योंकि मम्मी वंश हो, भगवान ही अंश है, तो भगवान में मिलो। भगवान में मिलने का उपाय क्या, कि भगवान जो भगवान क्या है कि भगवान है सत्य, सत्य है वे, और नाश नहीं होता, उत्पत्ति नहीं होती, आधार नहीं होता, सत्य स्वरूप है। अगर सब जगह व्यापक है तो व्यापक बना मिटता नहीं और भगवान मिटते नहीं, तो बाहर भीतर सब जगह परमात्मा परिपूर्ण है, तो सब जगह ही है, तो मेरे साथ में बद करेगी, मेरे साथ में रहने में क्या बाधा लगे, मैं जहां रहूंगा मेरे साथ रहेंगे, सब जिम्मे में साथ है, मेरे ही कारण नहीं है, तो फिर भी क्यों भगवान को मैं क्यों मानू कि अपने साथ में मानते नहीं, यही तो बाधा है। भगवान मेरे साथ में है, मैं भगवान के साथ में हूँ, ये मानते नहीं यही बाधा है, इस बाधा को मिटाओ। मेरे भगवान है, मैं भगवान का हूँ, ये मेरे भगवान से कोई नहीं है, अरे भगवान मेरे तो भगवान है, तो भगवान के साथ है, इस बात को पक्की करो, ये बात पक्की हो जाएगी ना तो फिर स्वामी ठीक बन जाएगा। ये एक बात खास बात है, खास खास मेरे भगवान है, मैं भगवान हूँ, भगवान के सिवाय मेरा कोई नहीं है, और मैं दूसरे का नहीं हूँ, दूसरा कोई मेरा नहीं है, दूसरे का मैं नहीं हूँ, दूसरा मेरे साथ नहीं है, भगवान का हूँ, भगवान मेरे साथ में, चार बात है। इस बात को ठीक अनुभव करो, इस ठीक अनुभव करने के बाद में आपकी स्थिति विलक्षण होगी, विचित्र हो जाएगी थी। क्या भगवान के साथ हो जाएगा, आपका और कोई है ही नहीं तो आप किसके साथ मानोगे, भगवान भी मानोगे, मेरे केवल भगवान है, मेरे तो विद्ध रूपा दूसरों ने कोई, अरे तो बात गई है मेरा भाई ने, तो यह बात सिद्ध हो जाएगी, मेरे तो विरुद्ध रूपाल, आप विरुद्ध रूपाल मानो, भगवान राम जी को मानो, शिव जी को मानो, आप विष्णु को मानो, कुछ मानो, मानोगे वो आपके साथ में है। ये भक्तों के नया नया नाम है, अरे भगवान के नाम है, भगवान वही है, शंकर भी वही है, विष्णु भी वही है, राम जी भी वही है, कृष्ण भगवान भी वही है, दूसरा नहीं है, अलग अलग नाम है, अलग अलग अवतार है, अलग अलग लीला है, परंतु है तो वास्तव में ईश्वर ही, अपने श्रद्धा में पांच माने ईश्वर संबंधी, शिव शक्ति गणेश तीन एक करके, और एक विष्णु एक सूर्य, एक सूर्य भगवान, हाँ एक विष्णु एक सूर्य दो, ये पांच ईश्वर कोटि देवता है। सूर्य जो तत्व से सूर्य है ना, वो सूर्य भगवान, एक विष्णु भगवान, और तीन एक ठीक एक छोड़ी, शिव शक्ति गणेश पांच घोड़े, तो इनके एक एक मान लो, शिव जी को मान लो, विष्णु को मान लो, शक्ति को मान लो, गणेश जी को मान लो, सूर्य को मान लो, वो अपना है, ये अपना चाहते है, जो सब जगह व्यापक परिपूर्ण है वही है। एक बात हमने सुनी थी, चंडू पंतांग है, चंडू ये चंडू थे जयपुर के, जैसलमेर के चंडू ब्राह्मण थे, जैसलमेर के, तो चंडू की जैसलमेर की कन्या बनाई थी जोधपुर, तो कन्या ने कहा मेरे साथ चंडू बना दो, जाऊंगा भाई दे रहे हो क्या देंगे साथ में उनके बात विचित्र सूर्य भगवान स्वयं आए मत रूप धारण करे क्या आप पंचांग देव बनाते हो तो सूर्य कहाँ है तो वहां गणना कर सूर्य तो मृत्यु लोक में है अभी मृत्यु लोक में है सूर्य मृत्यु लोक में कहाँ है तो फिर उन्होंने गणना करी गणना क्या आप हो तो वास्तव में भगवान सूर्य भी भगवान है कृष्ण भी भगवान है शिव जी भी भगवान है शक्ति भी भगवान है नरेंद्र जी भगवान है भगवान सब जगह रहते हैं तो भगवान के सिवाय कोई अपने साथ रहे नहीं इस वास्ते आप किसी देवता को मानो परमात्मा हमारे साथ है छोड़ सकते नहीं भगवान भगवान सर्व समर्थ होते हुए भी छोड़ नहीं सकते ये सामर्थ्य में नहीं है वो सब व्यापक है क्या छोड़ेगा साधु सब व्यापक छोड़ेगा तो वो परमात्मा हमारे साथ है हम परमात्मा के साथ हैं परमात्मा की सेवा हमारा कोई नहीं है और हम परमात्मा के सिवाय और किसी के नहीं है चार बातें ये चार बातें पूरी पक्के कर लो ठीक पक्के इसके बाद देखो विलक्षण बताए विलक्षणता आ जाएगी जैसे जयदेव जी की स्त्री की बात बताई तो जयदेव जी द्रवत वहां मिलूंगा आप जाए आप अच्छी नहीं बात है कीर्तन करो जी गई जाएगी मेरी मिलूंगा नहीं तुम आएगी नहीं तो ऐसे भगवान के साथ में अपनापना होगा तो भगवान हमारे बिना नहीं रह सके हम भगवान बिना नहीं रह गए इस बात ने अपना लिखा है कि वो साधक के साथ जो साध्य नहीं हो वो साध्य कैसा जो साधक के साथ ना हो वो माँ कैसी जो बच्चे के साथ नहीं हो बच्चा कैसे जो माँ बिना रहे साधक असली होगा तो साध्य मिलेगा ही वो दूर हो ही नहीं सकता शायद दूर है ही नहीं हो कैसे तो साधक कैसे जो साध्य नहीं मिले अरे वो साध्य कैसे जो साधक को नहीं मिले और किसको मिलेगा साध्य साधक को नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा तो साधक के साथ साध्य रहता है साध्य के साथ साधक रहता है अपने साधक होने में कमी होने से अनुभव नहीं होता साधक असली बन जाओ अनुभव सब हो जाएगा सब काम हो जाएगा ऐसी बात है अपन साधक सिवाय परमात्मा का और कोई मेरा नहीं है मैं किसी का नहीं हूँ मेरा कोई नहीं है मैं और किसी का नहीं हूँ मेरे और कोई नहीं है भगवान मेरा है मैं भगवान का हूँ ये ठीक अनुभव है ये अनुभव नहीं होते ही आपकी विलक्षण स्थिति हो जाएगी तो वास्तव में कमी साधक बनने में है साधक बनने में कमी क्या है कि दूसरे से संबंध बांधते हैं मेरा धन है मेरी स्त्री है मेरे पुत्र है मेरे माँ बाप है भाई है मेरी स्त्री है मेरा पुत्र है दूसरे में लगे दूसरे में ये दूसरे में न लगे भगवान में लग जाओ देखो आप विलक्षणता आती है नहीं आती है आपकी विचित्र अवस्था हो जाएगी फिर भगवान दूर रह सके ये ताकत नहीं साधु और साधु के साथ एकता हुई साध्य की स्थिति साधक के साथ में, साधक की स्थिति साध्य के साथ में, साध्य साधक एक ही होते हैं। ये दो जब तो दिखते हैं, कोई हमारा है हम किसी के हैं, ये दो बात होने से साधक और साध्य मिलते नहीं, दो दिखते हैं। और ये बात हो जाएगी कि मेरा कोई नहीं, मैं किसी का नहीं हूँ, मेरा और कोई नहीं है, मैं और किसी का नहीं हूँ, तो साध्य मिल जाएगा। तो वास्तव में साधक बन जाओ, सब काम ठीक हो जाएगा, विचित अवस्था हो जाएगी। तो इस वास्ते मेरे भगवान है, मैं भगवान का हूँ, भगवान के सिवाय मेरा कोई नहीं है। और मेरा कोई नहीं है और मैं किसी का नहीं हूँ, भगवान मेरे है, मैं भगवान का हूँ। यह सार बात है, सार बात, सार बात है। ऐसा होते ही आपकी स्थिति भीषण हो जाएगी। संसार से तो है नहीं, सत्य परमात्मा की है, फिर संसार की रहेगा। ना सतो विद्यते भाव, असत भाव न विद्यते, असत की सत्य है ही नहीं, ना भाव विद्यते सत्य, सत्य का भाव होता नहीं, तो सत्ता ही रह जाएगी। सत्ता एक सत्ता है, तो अपनी स्थिति सदा उस सत्ता में मानो, अपनी स्थिति सत्ता में ही है, अपनी स्थिति। और है आपकी स्थिति सत्ता में, आपने दूसरों को अपना मान लिया, अपने को दूसरों का मान लिया, ये गलती हुई है। ये गलती हमने की तो हमारे को मिटाने की जिम्मेवारी हो गई। ये भगवान का भगवान पर जिम्मेवारी रहती तो भगवान ने किया नहीं, हमने किया, तो इसको मिटाने की जिम्मेवारी हमारे पर है। ये बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई, व्याख्यान बहुत सुना है, बहुत मैंने कहा भी है, बहुत भी है। वास्तव में अपना जीवन वैसे बने, अपना जीवन पवित्र बन जाए, इसके लिए चेष्टा करो। मेरे तो एक ही बात है खास, तरह बातों की जरूरत नहीं है, एक ही बात है। सबसे उत्तम बात है मैं भगवान का हूँ, और इसको पुष्ट करने के लिए और किसी का नहीं हूँ। सेवा सब करूंगा, पर हूँ केवल भगवान का, और का नहीं हूँ। और भगवान मेरे हैं और मेरा कोई नहीं है, चार बातें।